Er is niks mis met de radio. Houd deur aan de ramen gesloten. Dit is de toestand in de dans. Represent UK up in this place, representing like the internet, all the way from New York City down to your motherfucking set. KRS-One, you know how we do, son, coming through on that breakdance. 1, 2, 3, you know how we be, breakdancing back in 1983. Ja, daar zijn we weer. Dit is het tweede uur van Toestanden in Dans. En alles is anders vandaag, want we doen een oldie show. Waarom? Want we daar gewoon zin in hebben. Ja, zo doen we dat. Marcel Wijnstekers, waar ben jij mee bezig dan op dit moment? Ik ben bezig om een organisator van legendarische houseparties op te trommelen. Terug te blikken met ons. Alleen die organisatoren van vroeger, die hebben nu allemaal kinderen en die krijgen proefwerken en dat is ongelooflijk. Ja, dat is zo. Dus ik ben nu op zoek naar een ben jij organisator uit de periode 85 tot en met 95, pak een beetje zo. En je hebt nog geen kinderen of iemand die al op bed ligt, dat kan. Of iemand die eigenlijk al ABO zit en jouw informatie niet nodig heeft. Bel dan even met Radio Rijnmond en kom ons... samen met ons terugblik op die gouden oude tijd. Ronnie Stuts, jij bent vast bezig allemaal feestjes te organiseren en te checken wat we allemaal kunnen gaan doen dit weekend. Ja, we gaan straks verderop in het programma even kijken waar we dit weekend weer met z'n allen kunnen gaan dansen. Wat ik me nog afvraag is, wat vind jij nou de beste plaat die er ooit gemaakt is in die tijd? Nee, dat zijn er te veel. Er is 17 kilometer house geproduceerd en daarvan was ongeveer een kilometer wel vrij aardig en... Ja, dat hangt een beetje van het moment af. Okay. Leon Brouwer, je hebt je moment van glorie natuurlijk al gehad. Gadget Man is al geweest. Vond ik erg leuk om die man eventjes te horen praten over de begintijd van de house. Ik moest meteen terugdenken aan mijn Mackie Classic inderdaad. Erg grappig. Zijn er nog dingen die je gaat melden deze? Nee, ik ga samen met Ron de agenda doen. En er is North Sea Jazz ook. Dus dat vind je van deze plaat? Ja, dat is wel mijn moment van die tijd. Jouw moment. Doe je nog lang haar dat? This is some good shit. Ja, het is een plaatje die eigenlijk ook, net als de Prodigy Smack met Bits Up, gebaseerd is op een heel oud nummertje. Dit is een heel mooi soul-nummer waar dit vandaan komt. En ook daar zijn we nog naar op zoek. Zoals gezegd, de toestand in de dans met een classic show. Ja. Toen ze nog samen waren, de zangeres van deze plaat, India, ging toen de tijd om met één van de twee mensen van de Masters at Work. Inmiddels zijn ze een bloedige echtscheiding verder, maar maken ze weer muziek. En het verscheen ook nog eens op het fantastische label Strictly Rhythm, wat inmiddels weer is opgekocht door een ander groot label. Dus je kan het binnenkort allemaal weer gaan aanschaffen. Je luistert naar de Toestand in de Dans. We hebben een hele gekke uitzending vanavond. De reden is dat we daar zin in hebben. De zon is in onze kop geslagen. We krijgen nog iemand van de dansparade aan de telefoon. En we hebben DJ Jurgen. Die komt even vertellen over hoe het dan vroeger allemaal aan toe ging. Ja. Ja, en de oplettende luisteraar, maar tevens redactieleden die aan de andere kant van de tafel schrikken allemaal wakker en zeggen, hé, die plaat heb je al gedraaid. Ja, dat klopt. Maar die plaat draai ik nog een keer. Omdat dat was namelijk vroeger gewoon zo. Vroeger draaide je als discjockey een aantal platen een aantal keren op een avond. En het had eigenlijk twee oorzaken. Ten eerste was die plaat van heel erg goed, zoals deze. Maar je had gewoon niet zo gek veel platen. Ja, dus house was allemaal nog redelijk nieuw, dus moest je af en toe... eventjes dubbelen met platen. Ja. We zijn in een classic show beland, jongens. Op zoek naar de man van de dansparade. Laat dus eventjes een uitzending halen. Want we hebben dit jaar de 10e, 11e, 12e, 13e aflevering. Ja, we zijn al heel goed onderweg. En we mogen dit jaar lang en langzaam door de stad rijden. Leuk. Ja, hadden we het in het uur hiervoor over een Roland 303. Nou, dit is dus een exponent van een plaat die gemaakt is met een Roland 303. Het is een hele vreemde plaat eigenlijk dit. Het is eigenlijk een hele foute, saaie plaat. Alleen door namens de jongens van Hardfloor behoorlijk opgepimpt toen de term nog niet eens binnen was. Aan de telefoon Henk Witteveen. Henk Witteveen is iemand die al 103 jaar lang in de dansscene rondloopt. Waarde collega Marcel Wijnsteker, het gaat Henk eens eventjes helemaal doorzaken. Ja, kom maar op. Nou ja, doorzagen. Nou ja, Henk? Ja, Heb je die laatste factuur nou overgemaakt van BG? Ja. Okay. Nee, onzin. Nee, geintje. Dit is ook de reden waarom je eigenlijk hebben gebeld. Want jij bent eigenlijk een van de eerste uitgevers van een dance... Dat je daarvoor die facturen wilde hebben. Ja, dat geeft niks, joh. Ik bedoel, wij hebben elkaar jaren geleden leren kennen. Ik als journalist en jij als uitgeverij. Je gaf het blad Basic Groove destijds uit. Maar je was al eerder met het uitgeven van dance media begonnen, toch? Ja, ik een jaar of vijf eerder in contact gekomen met Alex van Alster. Ja. En die zichzelf ook de eerste DJ van Nederland noemt. Of Scratch in de DJ. Ja, Alex en de City Crew. Even ter informatie. Alex in de City Crew, say what? Ja, Alex en de City Crew. Uit de bios op het Leidseplein in Amsterdam. Ja, kijk eens, oké dan. En die was eigenlijk al naar Engels voorbeeld begonnen met een... eigenlijk was een soort uitvouwkrant over... of meer een poster eigenlijk. Die je uit kon klappen. En daar stond het nieuws in charge. En er kwam steeds meer nieuws bij. En uiteindelijk is dat toen een krantje geworden op... Weekendformaat, als het dan mooi heet. Maar welk jaar hebben we het over, Henk? Poeh, wat zou dat zijn geweest? Ik denk een jaar of is het, dat was denk ik al wel 15 jaar geleden of zo. Nou, misschien iets minder. Maar, ja, oké. Dus eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, hoe heette jouw eerste danceblad waarvoor je... Ja, ik ben eigenlijk ingestapt toen van Dance Update naar Update Magazine ging. Update Magazine, en die is toen op een gegeven moment gefuseerd met Basic Groove Magazine? Ja. En toen ben je samen BG BG Update heette toen voor BG Magazine eigenlijk. Ja. En BG Magazine zijn we toen geworden met nog een soort van update-criterium in het midden. Hoe kijk je terug op die tijd? Op die eerste... werd jij serieus genomen als dance medium? Nou ja, dat denk ik wel. Ja, ik kijk sowieso door de mensen die werkzaam zijn in de scene. En die werken voor het blad natuurlijk. Ja. En ik denk wel dat het jammer is dat er niet... Hè, maar dan maak ik een hele grote sprong. We hebben ook nog een beetje de tijd meegemaakt dat dance wat hipper werd, weet je, dat er ook wat meer adverteerders bij kwamen en zo. Ja. En nou, hadden we zeker wel een soort van bestaansrecht. En dat bestaansrecht is een beetje ingehaald door internet, denk ik. Dat is eigenlijk de grootste reden waarom er in Nederland geen, eigenlijk niet echt een op release magazine na momenteel geen danceblad meer is. DJ Broadcast. Ja, en internet en oude boel, kijk, je financiert het voornamelijk met adverteerders. En alle sigarettenadverteerders zijn weggevallen, zeg maar. Daarnaast heb je ook nog een aantal drankenmerken waar je afhankelijk van bent. Heel simpel, want ja, qua losse verkoop abonnees is het niet zo heel veel. Wat je als blad voor elkaar kan krijgen, zeg maar. Wat is je record aantal oplagen geweest in die tijd? Nou, ik denk iets van 25.000 of zo. 25.000, ja. Maar als je ziet dat er in Engeland ook het ene blad naar het andere verdwijnt, weet je, dan heb je het over een soort van Engelstalige markt. Hè, die toch eigenlijk wel een stukje groter is dan Nederland. Die kunnen zich ook niet bedruipen. Nee, eigenlijk niet. Ja, eigenlijk heb je alleen al die Jim Magazine toch een beetje. Ja, dat is waar. Dus eigenlijk ben je overgestapt op Fast Forward, de Dance Parade. Dat ging gelijktijdig, maar die heeft nog wel bestaansrecht, om het zo maar te zeggen. Nou, maar... dat denk ik wel. Ik denk dat we dit jaar weer een leuke stap maken. Dat we dat festival laten lopen, zeg maar. Dat we wat meer concentreren op de parade zelf. Dat komt eigenlijk ook een beetje door het wegvallen van hoofdsponsor Heineken. Nee, want we hebben een nieuwe sponsor, Fit for Free. Maar eigenlijk hadden we dat al tegen Heineken gezegd, wel voordat ze afscheid van ons hadden genomen, dat we het festival niet meer wilden. Want ja, die parade is eigenlijk te leuk. Ja. Ik heb ook veel te veel aandacht aan het festival. Ja. En daar gaat zo ontzettend veel tijd in zitten. Dus dat er eigenlijk ook heel veel geld en risico in dat festival gaat zitten. Mm-hmm. En kijk, nu kunnen we gewoon op een normale tijd beginnen. Weet je, we starten om tussen 2 en 3 en we kunnen tot 9 uur door. En doordat we om 8 uur open gaan met, ik denk dat er nu zo'n 12, misschien 13 clubs meedoen. Ja. Dat we gewoon 13 clubs om 8 uur open gaan. En ja, ik denk dat het ook veel leuker is. Ik denk ook aan de clubs. Dat die zoiets hebben van, weet je, we gaan samen even een feestje bouwen. En vorig jaar of eigenlijk die 9 jaar daarvoor, zat steeds dat festival ertussen. Ja, ben je samen DJ aan het boeken en dan... Weet je wel, dan staat hij op een wagen en waar zet je hem daarna dan neer? Op het festival of ergens in de club? Wat jou betreft begint de club scene gewoon eerder. Na vastwoord. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. Ze gaan allemaal om 8 uur open. Ja, dat is ook en gewoon dan, omdat de wat ouderen wat eerder naar bed kunnen, toch? Ik bedoel, dat is mijn laatste vraag. Hoe lang denk jij nog mee te kunnen, Henk, in de dancewereld? Je kan gewoon naar bed, man. Dankjewel. Hey, hoe lang ga jij nog mee in dit wereldje, Henk? Nou, dat weet ik niet, joh. Ik bedoel, ik doe natuurlijk al wel veel minder. Want uiteindelijk moet je af en toe ook een stapje terug doen. Want als je denkt dat ik mijn dochter op kom halen, dat is natuurlijk niet goed, hè? Maar op een gegeven moment ben je ook een beetje circus aan draaien. En de feestjes, echt de losse feestjes organiseren, dat is niet meer mijn uitdaging, om eens een mooi woord te gebruiken. Maar kijk, zo'n danceparade kan ik wel heel veel in kwijt. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Er zijn nog zoveel dingen aan toe te voegen en te ontwikkelen. Henk Witteveen, in deze rare show op Radio Rijnmond, want we doen Classics feestje, hebben we ook even over dansparaden gehad. Je weet dat wij met deze show sinds dit jaar ook een car doen. En daar hebben we ook wethouder Oran Kaya trekken we aan boord, hè, dit jaar. Dat wist ik dan weer niet. Ja, dat hebben wij gewoon geregeld, hoor. Kijk. De toestand in de dans is er dit jaar bij. En ik heb een... als car. En ik heb een gesprek gehad met onze wethouder cultuur en participatie. En die hebben we voor camera vastgegooid. En daar heeft hij gezegd, hij stapt aan boord. Okay, want hij begreep niet waar ik het over had toen ik zei dat het tropisch carnaval heel langzaam door de stad mag. En dat de dansparade altijd zo snel ging. En dat was allemaal niet waar, dus hij komt aan boord om het even zelf vast te stellen. Oké, dat is dan voor de eerste keer, want de meeste, we hebben echt nog nooit politiek gehad omdat die mensen allemaal op vakantie zijn. Ja, nou ja, er is altijd één wethouder, maar die moet op het gemeentehuis blijven in het geval van calamiteit. Nou, en deze wethouder die staat op de kar, kan ik je melden, van de toestand in de dans. Ja, zoals in het vorige uur ook gezegd, zonder verleden ook geen toekomst. En wat is nou nog voor Henk Witteveen? 1 wensje in de dans. Ja. Wat zou jij nou nog voor elkaar willen boksen? Ja, dat is best wel even een moeilijke, denk ik. En dan moet ik zeggen dat ik dat ook niet 1, 2, 3 zou weten. Je bent eigenlijk een content mens. Ik heb niet echt heel veel grote wensen die me nu in ieder geval te binnen schieten. Ik denk van daar ben ik al 5 jaar mee bezig. Dat moet nou echt gebeuren. Ik weet wel andere, maar dan wordt het weer zo'n politiek... die hele drugsdiscussie, die mag wel eens losgelaten worden van het hele party. Nou, wijze woorden van een... Als dat dan kan veranderen, dan vind ik dat ook wel een goeie. Wijze woorden van een blonde krullenbol alias Henk Witteveen uit de dansscene in Nederland. Dankjewel Henk, tot de volgende keer. Tot uw dienst. Hoi hoi. Hoi hoi. Ik heb er nog nooit meer wat van gehoord van deze jongens. Suburban Night. Ja, ik moest even stil zijn, want dit is zo'n mooi stukje eigenlijk. Echt een leuk gezicht. Er zitten drie mensen tegenover me, allemaal met een head te bangen op de beat van deze plaat. Je bent aan het luisteren naar de Toestand in de Dans met een hele gekke uitzending op deze 12e juli, want we draaien alleen maar oude plaatjes. We're gonna take it to the promised land. Ja, Joost moet. We gaan eventjes bellen met DJ Jurgen. Hi Jurgen, hi Jurgen. Toch wel een man die ook al 7000 jaar meedraait in de Nederlandse house. Oeh, wat geen dat even iemand gaan begraven. He lay down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in a path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Imagine this. The lights in the universe are all on, and at the flick of God's switch, all the lights in the world are out. Yeah, you can run, but you can't hide. 'Cause if we don't change quick, it's coming. A world eclipse. Blackout. The lights come on. The lights go on. Blackouts at the flick of God's switch. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the spirits of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. Alpha and Omega, the beginning and the ending. Do you believe? For God so loved the earth that he gave his only son. Are you listening? The lights come on. The lights go on. And I beheld where he opened a sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casts her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind, and the heaven departed as a scroll, when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their place. Think about it. If the Lord built the world in just 6 days, how long do you think it would take him to demolish it? The lights come on. The lights go on. Blackout at the flick of God's switch. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed. Let not mine enemies triumph over me. He is the light and my salvation. Whom shall I fear? He is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? But fear not, after the blackout, the meek and humble shall inherit the earth. The question is, are you meek and humble? The lights come on, the lights go on. Do you know the Ten Commandments? Read Exodus quick, learn, 'cause it is coming. Nou, ik weet 100% zeker dat onze volgende gast in de uitzending, DJ Jurgen, wel eens een plaatje van Leo Louise heeft gedraaid. Ja, zeker wel. Ja, zie je wel. Ik zeg goedenavond, DJ Jurgen. Hey, ik hoop Als ik jouw stem hoor, dan denk ik altijd, ja, dat is die gast van de radio. En heel veel mensen kennen jou ook als die gast uit de clubs. Waar ligt nou je hart? Ik vind eigenlijk allebei wel leuk. Ik ben heel lang geleden gestopt even met radio. Een jaar of tien of zo, maar sinds een jaar doe ik nu weer de ochtendshow bij Fresh FM. Ja, daar luister ik naar. Ja, dat gaat heel leuk. Maar ik vind het eigenlijk allebei wel erg leuk om te doen. Dus ik ben blij dat ik het beide nu kan doen, zeg maar. Jij draait echt verschrikkelijk lang al. Wanneer ben je begonnen? Wanneer ben je begonnen, ja. Ja. Als klein jochie ben ik eigenlijk begonnen op mijn 12e, zeg maar officieel. Dat het mijn werk is, zeg maar. Vanaf mijn 18e, zeg maar. Waar begon je dan? Bij een klein radiostation is dat werd een groter. Radio Stad Den Haag was een danszender daar. Toen drive-in shows voor Veronica gaan doen. Dat was nog illegaal dan, radio. Dat was allemaal illegaal, ja. In Amsterdam en Ja, daarna heb ik wel legale dingen gedaan bij Radio 10 en de AVRO. En eigenlijk ben ik daarna in het clubcircuit zeg maar beland. Ja. En waar begon je dan met draaien in het clubcircuit? Ja, dat begon eigenlijk met After Hours, want ja, toen had je alleen Ronald Molendijk, Isis, Isis was er nog niet eens bij. Nee, Isis was er nog niet. En Marcello eigenlijk. En mijn eerste echt grote feest, volgens mij, was in de Euromast. Dat was met jou samen, volgens mij. Ja. Dat was eigenlijk mijn eerste officiële grote feest, zeg maar. Juist. Dat en was volgens mij in 1994 of zo. Wat is je nou het meest bijgebleven van die tijd? Ik bedoel, als je zo even in retro-perspectief kijkt naar jezelf en de muziek en de scene nu. Wat was er nou vroeger zoveel leuker of anders? Waarom zijn er zoveel van die retro-feestjes? Ja, ik denk dat het komt omdat, kijk, je had een hele kleine scene, dus ja, waar ook een feest gegeven werd. Ik, ja, je kwam eigenlijk overal dezelfde mensen tegen. En of dat nou in België was of in Arnhem of in Utrecht. Ja, iedereen volgde gewoon de DJ's en door heel Nederland heen. En daardoor had je een kleine groep mensen die eigenlijk over was, dus iedereen kende elkaar. Ik denk dat een beetje de intieme sfeer was die er toen hing. En het was nieuw en toch nog illegaal op sommige punten, weet je wel, illegale feesten die er vaak nog gegeven werden. Dus, was het dan zoveel leuker vroeger of is dat gewoon gezeik? Ik weet het niet, ja. Ik heb wel het idee dat maar dat mensen daar toen meer voor gingen, voor de muziek. En omdat het, ja, je hoorde bij een bepaalde club, zeg maar. En dat saamhorigheidsgevoel en mensen reageerden veel meer op platen die je toen draaide, weet je wel. Ik denk dat een beetje meer weg is, omdat het veel massaal is geworden. DJ Jurgen maakte ineens een paar allergrote Jezus-klappers van hits. Zomaar, ja. Bam! Dat was even onverwacht. Ja, wat gebeurde er toen met DJ Jurgen? Ja, nou ja, dat was een gekheid. Ja, op het ene andere moment zat ik in, vlieg daarin, vlieg eruit. En je draait opeens over de hele wereld. Je kunt het een beetje vergelijken met Verle Kransen, die vorig jaar zo'n eindtoppen scoorde. Ja, die van het ene op andere moment natuurlijk een wereldster geworden is daardoor. Ja. En ik heb de hele wereld gezien. Het jammer uit die periode is wel dat het zo snel ging. Dat de ene dag zat je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en de andere dag zat je weer in L.A. Dat je kan heel weinig meer van die periode terughalen. Dat het allemaal zo'n roes was van haasten en hup, weer een vliegveld op, weet je wel. Nou, zegt de ene oude DJ-rol tegen de andere oude DJ-rol. Maar ik heb wel eens een paar keer met jou in Ibiza gezeten. En dan weet ik van dat ene verhaal dat jij ging toen 's avonds even stappen. En toen ben je de volgende ochtend wakker in de branding. Weet je daar nog überhaupt iets van? Even kijken hoor. Nee, dat verhaal ken ik me niet herinneren. Nee, dat dacht ik al. Heel selectief geven. wat ben je aan het doen op dit moment? Waar is DJ Jurgen zo al mee bezig? Buiten je radioshow. Ja, nou ja, de radio inderdaad. En ik ben bezig met een nieuwe single. Oh. Er is een maandje of twee, drie geleden een andere track verschenen van mij op Spinning. Boys heette die. Heeft het erg goed gedaan in het buitenland vooral. En ik heb nu een soort van remake gemaakt van Paul Young, Come Back in the State. En, hoe komt dat? Ja, waar komt dat ineens vandaan? Wat zeg je? Waar komt dat ineens vandaan, een remake van Paul Young? Ja, ik weet niet. Ik dacht, dat is toch wel leuk. Ik heb nog nooit zoiets gedaan eigenlijk. En om dat een keertje te doen, dat leek me ook wel. Iedereen maakt altijd covers en remakes. Ja, ik had het eigenlijk nog nooit gedaan. Okay. Dus ik denk, nou, laten we dat maar eens doen. Nou, ik heb in het vorige uur DJ Tourklok Ron aan de telefoon gehad. Okay. En ook daar heb ik de volgende vraag aan gesteld. Wij gaan binnenkort met De Toestand in de Dans feestjes geven in het grote en zo mooie Rotterdam. Okay. En daar wil ik je ook voor uitnodigen. Kom je dan? Nou, heel graag. Ja? Ja. Nou, dankjewel DJ Jurgen. Ik ben ook geweest laatst tijd. Nou. Zeker welkom, Amersling. Wij gaan jou binnenkort zien en beluisteren achter draaitafels in het Prinsessentheater in Rotterdam. Dankjewel. Heel goed. Tot de volgende keer, man. Hoi, hoi. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Ja, dit blijft toch wel een heel fijn plaatje. Dat hadden we een beetje afgesproken met onze bevriende luisteraar Flylife. Ik zou deze show wat platen afkondigen van en ook voorzien van de juiste titel. Hè? Ik zou een beetje eerlijk spelen. Flylife van de Basement Jacks. Ja, hoe vaak heb ik dit nog niet gedraaid? Nou, best wel vaak eigenlijk. Vriend Leon Brouwer. Waar kunnen mensen heen dit weekend van 16 juli? Vanavond kan je nog naar Franchise in Club 4 met DJ Dennis. Morgen dan, waar ook alweer het North Sea Jazz Festival begint, zijn er allerlei feestjes in de stad. North Sea Jazz Around Town. Onder andere in Of Corso. Solid heet dat. Boordevol Motown Classics, R&B en hiphop. Onder andere live optreden van Mark de Clive Lowe, Ninte en Roots and Roots. Zaterdag kun je ook weer naar Of Corso voor Treats met Real El Canario en Chucky. Tegenover Of Corso in de Thalia, Chris Rocks, Buggy Begovic en Lucien Ford. Het feestje van de Food Club. Of in Den Haag, Club Silly Symphonies met Afrojack, Dominic Bass en de Bingo Players. Dan is het alweer zondag. Kan je het weekend afsluiten met Sunday aan Zee in Scheveningen. Vanaf 6 uur aan het strand. Mark van Dalen, Martijn van der Veen en Peter van Leeuw. En zoals ik net al zei, het North Sea Jazz Festival is het hele weekend in Rotterdam. Ahoy. En onder andere treden daarop Sly and the Family Stone, Katie Melua, The Roots, Al Green, Elvis Costello, Jamie Cullum. Veel meer artiesten, maar dat kun je verder checken op northseajazz.nl. Ja. Dat was hem. Ik viel er gewoon even stil van. Er viel hier van alles uit. Je kan heel veel dingen doen vandaag. Ronnie Stuts komt ook gezellig binnenwandelen. En we hebben net even de agenda gedaan, Ron. Ja. Maar ik wil toch wel even bij jou eventjes checken. Dat is een typische geval van even voor het luisteraars. Dit... Dat is niks anders dan Ron Stuts die zich even opwarmt om achter de microfoon te gaan zitten. Yes. Ja, ik heb net al even aan je gevraagd. Wat was nou jouw beste plaat van deze periode? Ja, er zijn er echt heel veel. Er zijn er echt veel, hè? Ja. 17 kilometer volgens mij. 17 kilometer. Ja, ik vind Kenny Bobby nog steeds wel heel te gek. Met Shell Not Be Moved. Maar het is weer een US Garage plaatje. Ja. Je favoriete DJ? Nou, er is niet één favoriete DJ. Ik weet niet. Mensen die me altijd wel erg hebben geïnspireerd zijn mensen geweest als Joost van Bellen, Kees de Vonkholik, Ron Molendijk, maar ook hele onbekende jongens. Maar. Ik stel jou even de gewetensvraag. Gaan we dit vaker doen, zo'n classic show? Ja, erg leuk. Vind ik wel gezellig eigenlijk. Ja, moeten we vaker doen. Ik ben het woord gezellig aan het leren. Dat past niet helemaal in mijn vocabulaire, maar ik vind het wel gezellig. Ja, helemaal goed. Oké dan. zit er alweer op. Die donderdagen gaan steeds sneller, joh. Het is echt niet te geloven. Nou, dit was aflevering 14, 16, 15, 28, 17. Bingo! De toestand in de dans. We hebben een uitzending met allemaal... Ik zeg het. We hebben een uitzending en dan zijn ze weer. Dat is het vorige uur, sluiten we dit uur af met een te gekke track van Underworld. Volgens collega Marcel Wijnstekers, de enige echt danceband die er is. Volgende week zijn we er weer met weer een hele gekke show. Dankjewel, bye bye. Upon the mountains, the midnight faces, everybody got some big emotion. Upon the mountains, big emotion, same ambition. you're screaming, you're raising a mosque.